אמרה שמך עליון, אשמך בך כל ימי חיינו אדוני, להושיעני ונגינותי ננגן כל ימי חיינו. אז אמרה שמך עליון, אשמך בך כל ימי חיינו אדוני, להושיעני ונגינותי ננגן כל ימי חיינו. כל ימי חיינו, כל ימי חיינו, כל ימי חיינו על בית אדוני. כל ימי חיינו, כל ימי חיינו, כל ימי חיינו על בית אדוני. אז אמרה שמך עליון, אשמך בך כל ימי חיינו אדוני, להושיעני ונגינותי ננגן כל ימי חיינו. כל ימי חיינו, כל ימי חיינו, כל ימי חיינו על בית אדוני. כל ימי חיינו, כל ימי חיינו, כל ימי חיינו על בית אדוני. כל